ฟังธรรมตอนนั้นให้พากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีทำใจของตนให้สบายสบายไม่ต้องกังวลอะไรเราหัดทำใจให้สบายนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็คือการทำใจให้สบายให้หายกังวลในเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดไม่ถือแต่ถึงแม้มันจะมีเรื่องควรจะคิดอ่านการงานอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรก็ตามแต่เมื่อคิดแล้วก็ปล่อยวางไม่ถือมั่นไว้ด้วยความยินดียินร้ายด้วยความเสียใจเศร้าโศกนี่เรียกว่าการที่ทำใจให้หวั่นไหวไปอย่างนี้แสดงว่ามันยึดมั่นในอารมณ์มันยึดมั่นในอารมณ์ที่ล่วงมาแล้วบางทีก็ยึดมั่นในอารมณ์ที่ยังไม่ถึงก็มีคาดการล่วงหน้าไปแล้วกลัวจะไม่ได้สมหวังอย่างโน้นอย่างนี้ก็เกิดเสียใจล่วงหน้าไว้แล้วก็มีอันมูนี่ผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องให้เข้าใจให้เข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตนี้เมื่อไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องตามเป็นจริงมันก็หลงไหลไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวนี่แหละจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะคนเราทั้งคนก็มีใจเป็นแก่นมีใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างถ้าฝึกใจได้ดีใจนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อใจไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นทุกข์ส่วนร่างกายอันนั้นมันเป็นธรรมดาของมันมันเกิดมาแล้วก็แปรปรวนไปในที่สุดก็แตกดับทำลายไปอันนั้นมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นใครจะไปบังคับมันก็ไม่ได้แต่ดวงจิตนี่ตัวเองสามารถบังคับตัวเองได้ไม่ต้องให้ผู้อื่นมาบังคับให้ลำบากตัวเองนี่แหละบังคับตัวเองคนส่วนมากนั้นไม่ค่อยบังคับจิตใจตัวเองมักจะปล่อยใจของตนให้ไหลไปตามกระแสของโลกโลกเขาสมมุติว่าอย่างไรก็หลงไหลไปตามสมมุตินิยมของโลกนั่นยับยั้งใจไว้ไม่ได้ดังนั้นคนเรามันถึงได้ทำความชั่วจึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าผู้ใดมาฝึกจิตดวงนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปต่อกุศลคุณงามความดีเข้าไปแล้วได้บุญได้กุศลเป็นที่พึ่งทางใจไว้แล้วมันก็ไม่หลงไหลไปตามความชั่วต่างๆในโลกเพราะว่าดีชั่วนี่มันมีเครื่องเปรียบเทียบกันได้มันยังขาวกับดำอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าเปรียบความดีหรือบุญกุศลนี่เหมือนอย่างผ้าผ่อนที่ขาวสะอาดนั่นแหละท่านเรียกว่าสุกาธรรมาธรรมอันขาวนั่นนี่ทรงเปรียบเทียบบาปอกุศลต่างๆไว้เป็นของดำนั่นเป็นของดำ มันของดำนี่แต่มันก็มีประโยชน์อยู่พูดถึงสีดำอย่างนี้ก็นิยมกันใช้วันนี้ของดำอารมณ์ที่เกิดกับดวงจิตนี่ทำจิตให้มัวหมองนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ของดำภายนอกนั้นยังมีประโยชน์ได้แต่การที่บุคคลมายึดอารมณ์อันชั่วร้ายไว้ในใจแล้วใจมัวหมองเข้าไปนั่นแหละเนินพันเดียวว่ายึดเอาอกุศลธรรมไว้มีแต่จะก่อทุกข์ให้อย่างเดียวดังนั้นทุกคนให้พึ่งพากันสังเกตดูลักษณะของบุญและบาปให้รู้แล้วเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ลึกอยู่ขำที่ไหนก็อยู่ที่จิตดวงเดียวนี้เองถ้ามาเพ่งดูจิตใจตัวเองเข้าไปสังเกตจิตตัวเองไปทุกขณะทุกเวลาไปอย่างนี้มันก็รู้ได้ขณะนี้จิตวิตกไปในทางกุศลก็รู้ได้ขณะนี้จิตใจวิตกไปในทางอกุศลก็รู้นั่นเองแต่ถ้าหากว่ามันดำริโกรธใครต่อใครขึ้นมานี่นั่นแสดงว่ามันดำริไปทางอกุศลหรือถ้ามันดำริว่าอยากจะได้ของใครของผู้อื่นมาเป็นของตัวอย่างนี้นั่นก็ชื่อว่าเป็นความดำริที่เป็นอกุศลเราต้องรู้ลักษณะของความคิดที่เป็นอกุศลอย่างนี้ถ้าไม่รู้อย่างนี้แล้วเวลามันคิดไปเช่นนั้นก็เลยไม่นึกว่าเป็นบาปเป็นอกุศลก็คิดเรื่อยไปอย่างบางคนชอบโกรธใครต่อใครมาเป็นประจำถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ถือว่าเป็นบาปอกุศลอะไรเลยก็มีอย่างนี้แหละจนติดนิสัยใครทำอะไรไม่ให้พอใจมาแล้วก็โกรธขึ้นมาในใจโกรธในใจแล้วก็ยังไม่แล้วต้องแสดงออกทางกายทางวาจากระทบกระทั่งผู้อื่นให้เดือดร้อนไปตามๆกันอันโมนี้บุคคลไม่ค่อยจะสำนึกได้เลยว่าเป็นบาปอกุศลเหตุนั้นถึงได้ยึดถือเอาไว้ถ้าผู้ใดมานึกได้รู้ได้ว่าความวิตกอย่างนี้มันเป็นบาปอกุศลมันจะทำตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนต่อไประลึกได้อย่างนี้มันก็ยับยั้งใจได้มันก็ไม่วิตกไปอย่างนี้แหละเพราะนั้นคำว่าความรู้นี่นะมันจึงเป็นสิ่งสำคัญทุกคนต้องศึกษาต้องให้รู้ต้องให้เข้าใจลักษณะแห่งความดีและความชั่วต่างๆมูนี่ถ้าไม่ศึกษาพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนมันก็ไม่รู้อ่ะเป็นงั้นเช่นลักษณะของบุญกุศลของความดีความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้นะเราก็ควรศึกษาให้เข้าใจเช่นเราคิดยินดีในสมบัติที่ตนหามาได้โดยทางที่ชอบใช้สอยบริโภคไปบ้างแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นที่ควรให้บ้างไปอย่างนี้และแม้สมบัติผู้อื่นจะมีมากเท่าไหร่เราก็ไม่ไปวิตกวิจารณ์อยากได้ของเขามาตนมีเท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นความดำริอย่างนี้นะมันเป็นความดำริที่เป็นกุศลแปลว่าความคิดที่ประกอบไปด้วยปัญญาความฉลาดเป็นความคิดที่ไม่มีโทษนั่นเองหรือความคิดที่ประกอบไปด้วยเมตตากรุณาเมื่อเห็นคนตกทุกข์ได้ยากลำบากเข้าไปอย่างนี้ก็นึกสงสารเมื่อตนของตนน่ะ ได้ประสบความทุกข์เดือดร้อนอะไรอย่างนี้ก็คิดจะช่วยตนเองให้มีความสุขไม่ได้ปล่อยตนเองให้เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นหรือเห็นคนอื่นมีความทุกข์เดือดร้อนอะไรก็คิดจะช่วยเหลือให้เขามีความสุขความสบายไปไม่คิดแช่งซ้ำแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนไม่ดีก็ตามเป็นคนดีก็ตามเราไม่ลำเอียงเราก็คิดช่วยเหลือกันไปเท่าที่จะช่วยได้ถ้าไปลำเอียงอยู่นั้นเราช่วยแต่คนดีคนไม่ดีตายช่างมันอย่างนี้มันก็จิตมันลำเอียงไปทางเกลียดชังมันก็ไม่เป็นธรรมอีกดังนั้นเราต้องทำจิตให้เป็นกลางเราก็คิดช่วยทั้งคนดีคนชั่วนั่นแหละในเวลาที่เขาถึงความวิบัติแม้ตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนยังไงขึ้นมาก็พยายามช่วยตัวเองดำริในใจทำอย่างไรเราถึงจะแก้จิตใจที่วุ่นวายเดือดร้อนให้มีความสุขได้ให้มันสงบลงไปนี่ถ้าหากว่าไม่ดำริอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีอุบายอะไรเกิดขึ้นในใจที่จะแก้ไขจิตใจตัวเองให้สงบระงับลงได้ความดำริดังกล่าวมานี่นะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นความดำริชอบเป็นความดำริที่เป็นกุศลหรือว่าเป็นความฉลาดของดวงจิตผู้นั้นเนี่ยบรรดาท่านนักปราชญ์บัณฑิตผู้ฉลาดทั้งหลายท่านจะเป็นผู้มีสติประคองจิตให้คิดแต่ในทางที่เป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นทางที่จะก่อทุกข์ให้แก่ตนและผู้อื่นแล้วท่านจะไม่คิดไม่ดำริตรีตรองไปเลยนี่เราทุกคนในเมื่อเราได้มาปฏิญญาณตนนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกอย่างนี้นี่มันก็สมควรที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตได้แล้วเพราะผู้มีคุณธรรมดังกล่าวมานี่นะก็เป็นนักปราชญ์บัณฑิตได้นั่นเองหมายความว่าผู้ใดมีปัญญาฉลาดสามารถละความชั่วออกไปได้แล้วสามารถทำกุศลความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของตนได้แล้วก็มีอุบายปัญญาช่วยเหลือผู้อื่นได้เท่าที่จะช่วยได้อันนี้ท่านเรียกว่านักปราชญ์หรือบัณฑิตก็บรรดาชาวพุทธทั้งหลายหากว่าเราพิจารณาเห็นแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็จะมาสรุปลงตรงนี้เองเนี่ยสรุปลงตรงที่ทำยังไงเราถึงจะละความชั่วออกจากจิตใจนี้ให้หมดทำอย่างไรเราจึงจะทำความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในใจนี้ได้เต็มที่นี่แหละลักษณะของบัณฑิตนักปราชญ์ก็ต้องมีความดำริถูกทางอย่างนี้ถ้าไม่ดำริอย่างนี้ก็จะละความชั่วไม่ได้เพราะว่าจิตใจนี้เมื่อไม่เกิดความคิดความวิจารณ์ต่างๆขึ้นมามันก็เรื่อยๆเปื่อยๆไปอย่างนั้นเนี่ยมันไม่กระตือรือร้นทีนี้ถ้าหากว่ามีความดำริเกิดขึ้นอย่างว่านี้แล้วมันก็ตื่นตัวได้จริงไอ้ความชั่วบางอย่างก็ยังมีอยู่ในใจของตนตนยังละมันไม่หมดแล้วความดีแล้วต่างตนก็ยังบำเพ็ญให้เจริญเต็มที่ยังไม่ได้ก่อนเราจะมานิ่งนอนใจอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าขืนนิ่งนอนใจอยู่ เดี๋ยวความชั่วมันก็จะแย่งขึ้นหน้าความดีไปชีวิตนี้ก็จะตกต่ำลงนี่เมื่อดำริตรีตองได้ความอย่างนี้แล้วมันก็ไม่นิ่งนอนใจคนเรานะก็พยายามเลยทีเดียวนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าการนับถือพระพุทธศาสนานี่ที่จะให้ได้ผลจริงๆแล้วก็ต้องมาสำรวมกายวาจาใจของตนเข้าไปให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษดังกล่าวมานั้นแล้วเพียรพยายามละส่วนที่ไม่ดีออกไปพยายามบำเพ็ญส่วนที่ดีให้เกิดให้มีขึ้นนี่เป็นจุดรวมของพระพุทธศาสนาเมื่อบุคคลละความชั่วออกได้ไปเท่าไรไอ้ความดีมันก็ต้องเจริญขึ้นได้เท่านั้นแหละถ้าหากว่ายังยึดมั่นในความชั่วไว้อยู่นี่ความดีมันก็เจริญไม่ได้เพราะว่าความชั่วนั้นมันเป็นศัตรูต่อความดีเหมือนอย่างหญ้ามันเป็นศัตรูต่อต้นไม้ที่มีผลต่างๆนั้นถ้าขืนปล่อยหญ้านั้นไว้ให้ท่วมต้นไม้ที่มีผลอยู่นั้นต้นไม้นั้นมันก็งอกงามขึ้นไม่ได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละถ้าไปสะสมกิเลสอันชั่วร้ายไว้ในใจเช่นนี้นะบุญกุศลก็จะงอกงามเจริญขึ้นไม่ได้ต้องให้เข้าใจอย่างนี้การที่เรานับถือพุทธศาสนานะแต่คนส่วนมากมันไม่เป็นอย่างว่านี่ดีก็ทำชั่วก็ทำปนเปกันไปไม่มีปัญญาที่จะคัดเลือกความชั่วออกจากตัวไม่มีปัญญาที่จะสรรทำความดีใส่ตนของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันเรื่องดีก็ทำชั่วก็ทำมีอยู่ด่านอื่นในโลกอันนี้นะอันนี้เพราะฉะนั้นในฐานะที่เรานับถือพุทธศาสนานี่ไม่ควรที่จะให้พลาดจากกุศลคุณงามความดีไม่ควรที่จะปล่อยให้ความชั่วมันหมักหมมอยู่ในใจของตนเราต้องภาคเพียรพยายามภาวนาค้นหาความชั่วอันหมักหมมอยู่ในจิตใจนี้ให้พบถ้าบุคคลไม่ภาวนาไม่สำรวมจิตให้สงบให้แน่วแน่ลงไปจะมองไม่เห็นความชั่วที่หมักหมมอยู่ในใจนี้เลยเมื่อเวลามันแสดงออกมาภายนอกนี่ก็จึงรู้ตัวว่าตนมีความชั่วรู้ตั้งแต่ผลมันปรากฏออกมาแล้วแต่ต้นเหตุมันไม่รู้ไม่ได้ค้นหามันวันนี้เมื่อไม่ได้ค้นหาต้นเหตุของมันเวลามีเหตุภายนอกมากระทบเข้าเวลาใดกิเลสอันชั่วร้ายนั้นมันก็เกิดขึ้นเวลานั้นทำใจให้เดือดร้อนวุ่นวายไปอยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นการที่คนเราจะมาละความชั่วได้มันต้องอาศัยการภาคเพียรพยายามอบรมจิตตัวเองข้อสำคัญก็คือพยายามทำจิตให้สงบนี่แหละลงไปนั่งสมาธิภาวนาพยายามน้อมจิตที่ฟุ้งซ่านลำคาญต่างๆให้เข้าถึงความสงบให้ได้บางคนก็ว่านั่งไปแล้วจิตไม่สงบเลยไม่ทราบว่าจะทำยังไงทำอย่างไรมันก็ไม่สงบนี่ก็เลยถอยเสียไม่ทำต่อไปไออุบายวิธีฝึกจิตใจนี่นะมันมีอยู่สามอย่างถ้าว่าเอาอย่างหลักวิชานะให้เข้าใจกันไว้อุบายที่หนึ่งนั้น ได้แก่การข่มจิตนี่อุบายที่สองได้แก่การปลอบจิตใจอุบายที่สามได้แก่การประคองจิตไว้นี่มันมีอยู่สามวิธีอย่างนี้วิธีที่หนึ่งนั้นเมื่อรู้ว่าใจของตนมันเพลิดเพลินมากมันเพลิดเพลินไปด้วยความอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดลงไปอย่างนี้ไอ้ความเพลิดเพลินเช่นนั้นอ่ะมันจะเป็นเหตุให้ได้ไปทำบาปอกุศลต่างๆเช่นนี้เราจะไปใช้อุบายอ่อนโยนอะไรไปปลอบจิตใจให้มันหยุดจากความอยากความปรารถนานั้นไม่ได้มันต้องอาศัยการสะกดจิตลงไว้คมจิตลงไว้ด้วยสติด้วยขันติความอดทนอย่างนี้แหละเมื่อเรารู้แล้วนี่รู้แล้วว่าความคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแบบนั้นไม่เป็นบุญกุศลอะไรเลยเป็นแต่กิเลสเป็นแต่เหตุให้เกิดทุกข์ถ้าว่าขืนปล่อยจิตให้เป็นไปอย่างนี้นี่จะไม่พ้นทุกข์ไปเลยคิดได้อย่างนี้แล้วก็เอาแล้วสะกดมันลงไปคมมันลงไปใช้ขันติธรรมเข้าช่วยอดทนเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปแล้วก็อธิษฐานใจว่าทีนี้เราจะไม่คิดไปไหนแล้วเราจะพักจิตเราจะหยุดนิ่งพอคิดมามากแล้วมันเป็นทุกข์วันนี้ความหยุดได้ความหยุดนิ่งได้นี่เป็นความสุขดังนั้นใครๆก็ต้องการความสุขเมื่อต้องการความสุขต้องฝึกจิตนี่ให้มันหยุดนิ่งให้ได้เมื่อได้ระลึกได้อย่างว่านี่แล้วมันก็เอาเลยเพ่งเข้าไปเพ่งความรู้สึกอันนั้นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่อย่างนี้นะพยายามใช้สติประคองให้มันรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นถ้าทำได้อย่างนี้ไปไม่นานจิตใจมันก็หยุดคิดลงได้ที่มันเคยคิดซ่านไปในเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปมาแต่ก่อนนั้นมันก็ค่อยเบาลงในที่สุดมันก็หยุดลงได้แต่ธรรมดาเลยเมื่อผู้ที่มาฝึกทีแรกมันก็เผลอไปบ้างเมื่อเผลอไปแล้วก็ตั้งสติไหมตั้งสติเพ่งความรู้สึกอยู่ภายในพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกนั่นแหละคือดวงจิตไม่ใช่อย่างอื่นใดดวงจิตนี่ไม่ใช่ว่ามีรูปร่างอะไรนี่ไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันวรรณะอะไรเลยมีความรู้สึกอย่างเดียวนั้นนะอันนี้ความคิดต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกอันนั้นดังนั้นเราจึงพยายามฝึกสติมันเข้มแข็งเข้าไปประคองความรู้สึกอันนั้นไว้อย่าให้มันคิดเบื้องต้นนี่นะให้มันหยุดคิดไปชั่วคราวก่อนเมื่อเราพยายามเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกไปอย่างนั้นเมื่อจิตใจนี่มันความคิดมันอ่อนลงอ่อนลงลมหายใจมันก็เบาลงก็ละเอียดลงไปโดยลำดับเมื่อลมหายใจมันละเอียดลงไปเท่าใดใจมันก็ค่อยสงบลงแล้วความรู้สึกสบายมันก็ปรากฏไปโดยลำดับความเบาใจเบากายก็ค่อยปรากฏไปนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตนี้ถ้ามันคลายอารมณ์ต่างๆออกแล้วนะมันรวมลงไปเป็นหนึ่งลงไปได้อย่างนี้มันเบากายเบาใจไปหมดเลยแต่ก่อนมาอึดอัดหนักน่วงหมู่นี่หายไปมันเป็นอย่างนั้นการที่เราภาคเพียรพยายามฝึกจิตนี้ให้มันเข้าถึงความสงบนี่มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนผู้ต้องการความสุขที่แท้จริงถ้าว่าผู้ใดไม่พ พยายามฝึกจิตใจอย่างว่านี่มันไม่สามารถที่จะพบกับความสุขอย่างแท้จริงได้นี่แหละอันวิธีข่มจิตนะเมื่อเราไม่ท้อไม่ถอยจิตก็สงบลงได้มันเป็นอย่างนั้นทีนี้บางคราวเอาเมื่อได้ประสบกับความผิดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างก็จะต้องเกิดความเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจลงไปจิตใจอ่อนแอลงเช่นนี้ในเวลาเช่นนั้นควรหาอุบายปลอบใจให้ได้อุบายที่ปลอบใจนั้นคือหมายความว่าอันธรรมดาผู้ที่น้อยเนื้อต่ำใจลงไปก็จะมีความรู้สึกว่าตนนี้ไม่มีบุญวาสนาตนนี้เป็นคนอาภัพอะไรไปทำนองนั้นแหละทำอะไรก็ไม่ได้สมหวังอย่างนี้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมาแต่ทีนี้ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นไอ้ส่วนความดีมันมีอยู่ที่ตนได้ทำมานั่นน่ะแต่ว่าความดีเหล่านั้นมันยังไม่มีกำลังแก่กล้าพอที่จะมาต่อสู้กับความชั่วที่ตนพลั้งเผลอยึดถือมันไว้ดังนั้นความชั่วมันถึงรบกวนจิตใจนั้นให้เกิดวิปริตไปต่างๆอย่างว่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็หวนนึกถึงความดีที่ตนทำมาเป็นอารมณ์อันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปชั่วทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าทำอะไรลงไปแล้วจะไปผิดหวังทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นที่ล่วงแล้วมาเราทำการงานบางสิ่งบางอย่างได้สมหวังก็มีอยู่ทมไปแล้วธรรมดาว่าสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี่นะเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันได้สมหวังไปทุกอย่างจะหาได้ที่ไหนไม่มีในโลกอันนี้ใครๆก็ตามเนี่ยบางอย่างมันก็ได้สมหวังบางอย่างก็ผิดหวังไปอันนี้เป็นโลกธรรมดาเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นความดีที่เราทำมานั้นมีแน่ไม่ใช่ไม่มีเมื่อมานึกฟื้นฟูความดีที่ตนทำมานั้นให้ปรากฏขึ้นจิตได้รับรู้ความดีที่ตนทำมาแล้วนั้นมากพอสมควรอย่างนี้นะจิตใจนี้มันก็เบิกบานขึ้นต่อความดีนั้นก็รับรู้ว่าเราก็ได้ทำความดีไว้จริงๆไม่ใช่ไม่ได้ทำอย่างนี้เมื่อมันระลึกได้อย่างนี้แล้วไอ้ความโศกเศร้าเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจต่างๆนั้นมันก็เบาไปเบาไปนี่แหละอุบายวิธีปลอบใจนะถ้าหากว่าเวลาที่จิตใจมันเป็นอย่างนั้นนะยิ่งไปใช้อุบายโลดโผนต่างๆนั้นนาบางคนก็ไปแช่งตัวเองด่าตัวเองอยู่ในใจนั่นก็มีตัวเองหากไม่ดีตัวเองเป็นคนเลวเป็นคนชั่วพอไปใช้อุบายโลดโผนต่อตนเองเข้าไปอย่างนั้นเท่าไรใจมันยิ่งตกต่ำลงไปเรื่อยๆไม่มีทางที่มันจะยกขึ้นสูงขึ้นไปได้อย่างนั้นต้องให้เข้าใจไว้ทีนี้เมื่อเรายกเอากุศลคุณงามความดีหรือคุณพระรัตนตรัยมาเป็นอารมณ์ได้จิตใจกลับคืนเป็นปกติไม่น้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาไปด้วยอำนาจในความอยากดังกล่าวมานั้นเมื่อรู้ว่าใจเป็นปกติตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีอย่างว่านี่นะก็มีสติสัมปชัญญะประคองจิตนั้นไว้รักษาความดีนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมเมื่อรักษาบุญกุศลคุณพระรัตนตรัยให้ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตนได้ บุญกุศลมันก็ไม่เสื่อมบัดนี้นะตนก็อยู่ด้วยบุญอยู่ด้วยคุณบัดนี้แต่ละวันแต่ละคืนเอาบุญเอาคุณนั่นเป็นกำลังใจเป็นเกาะป้องกันตัวผู้ที่หนักแน่นอยู่ในบุญในคุณแล้วแม้จะมีเรื่องชั่วกระทบกระทั่งมาแต่ภายนอกมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าความดีของตนมันรวมกำลังกันอยู่ภายใน